yoshlar.com'da premyera. Farg'ona, Farg'onali. Farg'ona, Farg'onali. Sochi uzun, burramali, kokili kokili o'ramali, egnida atlasi jozibali, ovozi shirin musiqali. Ha, yashab o'ring, lakalumlumga chala bering. Sho'x nosi karrashmaga, lolu hayron bo'lavering. Oldimda yo'l, yuraveraman. Vodiyga tong'a kuncha yetib boraman. Bezotna bo'lib, yo'l qarab yurmang. Bu yarim soatda eshigiz oldida bo'laman. Farg'onali, Farg'ona, Farg'onali. Farg'onali, Farg'ona, Farg'onali. Farg'onali, Farg'ona, Farg'onali. Farg'onali, Farg'ona, Farg'onali. Farg'onali, Farg'onali. Mahallasi uyi bolaxonali. Guli kelgan ostonali. Kela qoling, kela qoling choyxonali. Otasini hurmati martabali. Akasini odati salomali. Sevgimiz dramatikali. Toy qilamiz deb vafot qildi. Oldimda yo'l, yuraveraman. Vodiyga tong'a kuncha yetib boraman. Bezotna bo'lib, yo'l qarab yurmang. Bu yarim soatda eshigiz oldida bo'laman. Farg'onali, Farg'ona, Farg'onali. Farg'onali, Farg'ona, Farg'onali. Farg'onali, Farg'ona, Farg'onali. Farg'onali, Farg'ona, Farg'onali. Oldimda yo'l, yuraveraman. Vodiyga tong'a kuncha yetib boraman. Bezotna bo'lib, yo'l qarab yurmang. Bu yarim soatda eshigiz oldida bo'laman. Farg'onali, Farg'ona, Farg'onali. Farg'onali, Farg'ona, Farg'onali. Farg'onali, Farg'ona, Farg'onali. Farg'onali, Farg'ona, Farg'onali. Yoshlar.com